Indonesië is een immens groot land rond de evenaar met ruim 13.000 eilanden. Als we de kaart van Europa op die van Indonesië projecteren, zou de gordel van Smaragd een gebied van Schotland tot diep in Turkije beslaan. Irian Jaya vormt het meest oostelijke deel van het land. Dit eiland, bij ons nog steeds beter bekend als Nieuw-Guinea, is 13 keer zo groot als Nederland. Er wonen circa 1,5 miljoen mensen. De eerste bewoners van Indonesië waren Negrito-mensen met een donkere huid en kroeshaar. Later kwamen goudbruine, sluikhaarige Aziaten. Op veel plaatsen verdreven die de oorspronkelijke Negrito-bewoners of vermengden zich met hen. Op Irian Jaya vormde tot voor kort Negrito's een meerderheid. Waarschijnlijk betekent het woord Papua ook kroeshaar, met als bijbetekenis slaaf. Er wonen ook veel mensen van andere Indonesische eilanden, zoals Molukkers, Javanen, Makassaren, Batakkers of Florinezen. Een aantal van hen zijn spontaan naar het lege Irian verhuisd, maar de overheid heeft dit transmigreren van het ene naar het andere eiland ook sterk gestimuleerd. Politieke, militaire en economische motieven spelen hier door elkaar heen. Het eiland kent moderne Indonesisch aandoende steden, zoals Jayapura, Sorong, Manokwari en Merauke. Met verharde wegen, industrie, grote supermarkten, vliegverkeer enzovoort. Maar er zijn ook dorpen ver van de bewoonde wereld, waar mensen in hutten wonen, op een stukje grond hun eten verbouwen en waar tradities en stamregels, de adat, het dagelijks leven nog heel sterk bepalen. Aan de kust woont men veelal in paalwoningen boven het water. Kleine, ver uiteenliggende dorpjes, met elkaar verbonden door huwelijksbanden. Men leeft er van knollen en vruchten uit het woud. Sago met wat vis en soms wat buit van de jacht. Varkens scharrelen overal rond de woningen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de bruidsschat. De bijdrage van Irian Jaya aan de sterk groeiende economie van Indonesië is aanzienlijk. De verwerking van tropisch hout, de vis- en garnalenindustrie, de agro-industrie met grote plantages en fabrieken voor palmolie en tapioca zijn belangrijk. Maar nog van meer belang is de opkomende mijnbouw. Grote voorraden koper, bauxiet, goud en andere minerale delfstoffen zijn onlangs aangetoond. De overheid is dan ook bezig met grootschalige projecten ter verbetering van de infrastructuur. Deze ontwikkelingen hebben ingrijpende en niet altijd positieve gevolgen voor de lokale bevolking. In 1855 kwamen er twee mensen uit Europa die het niet op goud, koper of paradijsvogels hadden voorzien. Ze kwamen er wonen tussen de mensen in, op het eilandje Mansinam bij Manokwari, Otto en Geisler. Hun komst vormde het prille begin van een kerk die in 1956 zelfstandig werd, de GKI. Gereja Kirstin Injili di Irian Jaya. Een kerk waarvan de helft van alle Papua's lid is, waar ze ruim in de meerderheid zijn en ze zich niet hoeven te schamen voor hun Papua zijn. De kerk speelt een belangrijke rol in het openbare leven. De GKI is de spreekbuis van een groot deel van de Irianese bevolking ook naar de overheid toe. Op tal van gebied ontplooit ze activiteiten. Ze gaat daarbij uit van de onverbrekelijke samenhang van alle aspecten van het leven. Vrouwen leveren een aanzienlijke bijdrage aan het plaatselijke kerkenwerk, zowel in de kerkenraden als in de vrouwenverenigingen. Ook de kleinste gemeente heeft een vrouwenvereniging die gebedsbijeenkomsten houdt en het grootste deel van de evangelisatie en het diaconaat in de gemeente gestalte geeft. De evangelisch-christelijke kerk van Irian Jaya heeft in Abipura, het universiteitsstadje van het eiland, Een centrum waar vrouwen trainingen op velerlei gebied kunnen volgen. De P3KW. Op hetzelfde terrein bevindt zich ook het internaat Jan Mamuribo. Hier kunnen studenten wonen tijdens hun studie aan de universiteit of hogere school. Een van de activiteiten van het vormingscentrum is het trainen van meisjes tot kerkelijk opbouwwerkster in de dorpen. Ze vormen na hun opleiding vaak de spil van het vrouwenwerk in de plaatselijke gemeente. Op de opleiding in Abipura wordt naast inzicht in de Bijbelverhalen veel aandacht besteed aan zaken als gezondheid, hygiëne, handvaardigheid en dergelijke, om zo de jonge vrouwen voor te bereiden op hun taak straks in het dorp. Maar ook de vraag waarom en hoe moet je gezond eten en hoe stel je een verantwoord menu samen met een beperkt budget zijn onderdelen van de training. De schijf van 5 werd door de staf aangepast aan lokale voedingsmiddelen, een schaal van 3. Elke leerling maakt zelf een poster om er later in het dorp mee te kunnen werken. Ook wordt geleerd hoe je kunt meewerken aan praktische programma's voor de gezondheidszorg, zoals een weegprogramma. Het invullen van het gewicht van een baby op de kaart om daarin af te lezen of een baby al dan niet goed groeit. Kleren naaien en borduren zijn zowel bij de leerlingen als bij de vrouwenverenigingen populair. Er zijn leerlingen die er in korte tijd zeer bedreven in worden. Creatief gebruik maken van lokale materialen. Bijvoorbeeld om zonwering te maken van de nerf van het blad van de sagopalm. Zondagschoolwerk wordt wekelijks geoefend met kinderen uit gemeentes in de buurt. Op grond van de opleiding aan de PTKW kun je geen betaalde baan krijgen. Er staat geen stenen huis op je te wachten. Maar je kunt wel wat betekenen voor de vrouwen in je streek. En dan gaat het om meer dan alleen een voorbeeld zijn voor de mensen om je heen, door hoe je zelf je leven, je huis en je gezin regelt. Het gaat er ook om dat je een motor wordt. Iemand die wat dynamiek en wat zelfvertrouwen kan geven aan vrouwen die dreigen vast te lopen door de snelle ontwikkelingen. Op 5 september 1993 is in Temina Buan een dépendance geopend van het centrum in Abipura. Alles moet hier nog beginnen. Temina Buan is naar Nederlandse maatstaven een klein dorp, maar het is wel de hoofdplaats van een groot district. Het ligt aan een brede kreek in het zoutwatermoeras aan de zuidkust van de vogelkop van Irianjaya. Er is een haven en een vliegveld, maar auto's rijden er nauwelijks, omdat er vrijwel geen verbindingsmogelijkheden over de weg zijn met andere dorpen of steden. Er rijdt wel een oude ambulance, die vaker gebruikt wordt om gasten van en naar het vliegveld te vervoeren, dan patiënten naar het ziekenhuisje. Dwars door het dorp stroomt een rivier met helder water. Vrouwen komen hier samen om de kleren en zichzelf te wassen en om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Net buiten het dorp stort de rivier zich in een schitterende waterval naar beneden. Temina Buan heeft veel faciliteiten vergeleken met de omringende kampongs. Zo is hier de middelbare school voor heel de streek. Leerlingen van buiten wonen bij familie of in kleine internaten. Ook het kerkgebouw van de GKI staat in het centrum van het dorp. Een bamboe blaasorkest zorgt voor de muzikale ondersteuning tijdens de zondagse eredienst. Deze orkesten zijn vooral te vinden op plaatsen waar de Molukse invloed groot is. De leden zijn gewoonlijk wat oudere mannen en vrouwen, omdat de jeugd niet erg geïnteresseerd is in deze kunst. Het gebouw van de P3KW aan de rand van het dorp is ruim opgezet en zoveel mogelijk gemaakt van plaatselijk aanwezige bouwmaterialen. Er worden tal van activiteiten ontplooid in dit centrum. Naailes voor vrouwen die vlakbij het centrum wonen. Gezondheids- en voedingsleer voor hen die in hun kampong al een leidersrol vervullen en deze kennis kunnen uitdragen. Jonge vrouwen wordt de mogelijkheid geboden de lagere school alsnog af te maken. Ook wordt onderricht gegeven in landbouwvoorlichting. Er is nog geen vast lesplan. Om vertrouwen te winnen en om te bekijken welke cursussen werkelijk aanslaan, is het aanbod gevarieerd. Bovendien is behoedzaamheid nodig om de instemming van de mannen niet te verspelen. Als een vrouw meedoet aan een cursus, verhoogt dat haar status. Kennis is immers macht. Maar een te hoge status is bedreigend voor de echtgenoot. Vaak schamen de vrouwen zich en durven niet toe te geven dat ze niet kunnen lezen en schrijven en nog naar school gaan terwijl ze al een gezin hebben. Daarom heeft de leiding van het centrum de alfabetiseringscursus de naam nijverheidscursus gegeven. Er wordt in deze cursus ook allerlei handvaardigheid beoefend. Maar het belangrijkste onderdeel is de 2 uur lezen en schrijven per dag. Voor bijeenkomsten van vrouwen van evangelisten of opfriscursussen voor oud-leerlingen biedt het centrum internaatfaciliteiten. De staf gaat regelmatig op tournee om vrouwen in hun eigen omgeving op te zoeken. Soms worden dan ter plekke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Soms blijft het alleen bij het in kaart brengen van de leefomstandigheden. Termen als emancipatie en feminisme zijn niet populair in Irian, omdat de mannen zich over het algemeen bedreigd voelen als vrouwen gelijkwaardigheid opeisen. Bij ontmoetingen tussen vrouwen en mannen op gelijk niveau, bijvoorbeeld bij vergaderingen van de kerk, moet een vrouw letterlijk en figuurlijk van goede huizen komen, wil ze gehoord worden. Vrouwen met zelfvertrouwen kunnen overigens achter de schermen aanzienlijke invloed uitoefenen. In Temina Buan wil de staf de komende tijd bijeenkomsten organiseren voor aanstaande en pasgehuwde echtparen. In een vrij beschermde omgeving met elkaar praten over de betekenis van trouwen, over idealen, toekomstverwachtingen, maar ook over seksualiteit. Geweld binnen het huwelijk en gevaar van besmettelijke geslachtsziekten zullen in deze bijeenkomsten ook aan de orde komen. Het vrouwentrainingscentrum in Temina Buan heeft veel te bieden en de staf zit boordevol plannen. De vraag is alleen of ze in staat gesteld worden deze plannen ook uit te voeren. Daarvoor zijn belangstelling en ondersteuning van de leiding van de kerk even hard nodig als financiële steun uit het buitenland. Het regent vaak op Irian Jaya en er zijn voldoende rivieren en meren die voor water zorgen. Drinkwater, door de Irianezen wit water genoemd, dat dicht bij de huizen gehaald kan worden, is echter wel vaak een probleem. Vooral vrouwen dragen deze last. In het gebied ten noorden van Temina Buan zal in samenwerking met de landbouwfaculteit van de Universiteit van Manokwari een project gestart worden om 15 tot 20 dorpen van drinkwater te voorzien. Een voorwaarde is wel dat de dorpsbewoners onder leiding van een team van deskundigen meewerken. Vanuit Nederland kunnen we onze bijdrage geven aan het drinkwaterproject en aan de P-Tigawe. We kunnen dit doen door geld bij elkaar te sprokkelen, dit op te sturen en veel resultaten terug te verlangen. Vrouwen in Irian Jaya hebben echter hun trots en verdienen naast bewondering voor hun moed en doorzettingsvermogen iets van begrip. Een beetje gelijkwaardigheid en vertrouwen. Ze leven in een compleet andere wereld dan die wij gewend zijn. De dia-serie wilde u daarvan iets laten zien. Hadi in ja chetros vei.